Book 2 59 59 في مكتب البريد تبالا كارياليم أين يوجد أقرب مكتب بريد؟ دغرلو تبالا كارياليم يكد وندي؟ هل المسافة بعيدة عن أقرب مكتب بريد؟ تبالا كارياليم يكد نوندي ينت دورم؟ أين يوجد أقرب صندوق بريد؟ دغرلو بوست دبا يكد وندي؟ أحتاج لبعض طوابع البريد. నాకు కొన్ని స్టాంపులు కావాలి. لأجل بطاقة ورسالة. ఒక పోస్ట్ కార్డ్ మరియు ఉత్తరం కొరకు. كم أجرة البريد إلى أمريكا؟ అమెరికాకి పోస్టేజీ ధర ఎంత? كم وزن الطرد؟ ప్యాకెట్ ఎంత బరువు ఉంది? هل يمكنني أرسلها بالبريد الجوي. نينو داني إير ميل دوارا بامبتشا. كم يحتاج الوقت حتى يصل؟ أكدك تشيركو دانكي ينت سميم بتتشو؟ أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ نيني يكد ننشي فون جيسكو وچو؟ أين توجد أقرب كابينة تليفون؟ దగ్గరలో టెలిఫోన్ బూత్ ఎక్కడ ఉంది? హల్ అందుకుం బితాఖాత్ టెలిఫోన్? మీ వద్ద కాలింగ్ కార్డులు ఉన్నాయా? హల్ అందుకుం దలీల్ టెలిఫోన్? మీ వద్ద టెలిఫోన్ డైరెక్టరీ ఉందా? హల్ తారిఫ్ ముఫ్తాహ్ అల్ నిమ్సా? మీకు ఆస్ట్రియాకి ఏరియా కోడ్ ఎంతో తెలుసా? لحظة سأبحث عنه. ఒక్క నిమిషం నేను చూస్తాను. الخط مشغول باستمرار. లైన్ ఎప్పుడూ బిజీగానే ఉంటుంది. أي رقم الذي اتصلت به؟ మీరు ఏ నంబర్ కి డయల్ చేశారు? يجب أولا أن تضغط الصفر. మీరు మొదట సున్నాని డయల్ చేయాలి.